आकाशवाणी नहीं है। ओ आएगा बंधन बन बन बन बन बन बन अतिथि लंदन लंदन अरे आज के जमाने में अतिथि नहीं गेस्ट कहते हैं। मानो कोई पीर फकीर है, चेहरे पे मुस्कान लिए मानो कोई पीर फकीर है, तीर है ये विषय बहुत गंभीर है। जितना इनसे दूरी भागो बिना बताए बिना बुलाए से कुछ जाएगा। अरे जितना इनसे दूरी भागो बिना बताए बिना बुलाए से कुछ जाएगा। पर क्या ही तू कर पाएगा, वीरों डर को देख के तेरा भेजा ये चिल्लाएगा। अरमानों की चादर मेरी पोछा बना दिया, रौंद के मेरे मन मंदिर को बना दिया। कंबल रह जा ओढ़ के छुपले अड़ोसिया, पड़ोस में छुपले देश या परदेश में छुपले, चांद पे छुपले मास पे छुपले, आगे छुपले पीछे छुपले अंदर छुपले छत पर छुपले, ढूंढ लेगा सूंघ लेगा वो तो सबसे कह कर लेगा। मैडम कहती थी आएगा। कुछ नमकीन है वो चाहे जितनी हद कर दे तू कुछ भी ना कह पाएगा। बंदे मदारी तुझको फिर वो टपरू नाच न जाएगा। देसी हो या चाहे विदेशी आ जाए फिर कैसा रेस्ट, 2020 बोल के भैया खेलेगा वो पूरा टेस्ट। सेज सजाई ख्वाबों की चाहत थी एक संसदी की, सेज सजाई ख्वाबों की चाहत थी